piecu ogień gra. Mazureczki, opereczki. Palacz tańczy, ogień trzeszczy. Pod piecem mieszka mysz, a za piecem nie ma nic. Minęła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 19 listopada. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ktoś włamał się na stronę PKW, podaje komisja. O incydencie powiadomiono już ABW. Konfrontacja w sądzie w procesie byłego ministra transportu. Zadzwoniłem, zapytałem, o co chodzi wam konkretnie w tym pytaniu. Wysoki sądzie, pan minister doskonale wiedział, o co chodzi. Polska zremisowała 2-2 ze Szwajcarią. To był mecz towarzyski. Włamanie na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej. W wydanym komunikacie komisja zapewnia, że strona pracuje w innej sieci niż system wyborczy i wyniki wyborów nie są w żaden sposób zagrożone. O nieautoryzowanym dostępie do bazy danych strony internetowej poinformowano już ABW. W Państwowej Komisji Wyborczej zablokowano dostęp do sieci z zewnątrz i polecono natychmiastową zmianę haseł wszystkich pracowników. PKW zapewnia, że liczenie głosów trwa i odbywa się niezależnie od dostępu do strony. Prezydent chce wyjaśnień w sprawie Państwowej Komisji Wyborczej i kłopotów z liczeniem głosów w poniedzielnych wyborach samorządowych. Bronisław Komorowski spotka się dziś z przedstawicielami instytucji wyłaniających członków PKW. Prezydent chce omówić zasady wyboru tych członków. Ma to związek z zamieszaniem z liczeniem głosów z wyborów samorządowych. Kłopoty z systemem informatycznym pokazały, że coś jest nie tak z Państwową Komisją Wyborczą. Dlatego prezydent spotka się z przedstawicielami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Istnieje problem, trzeba go rozwiązać i trzeba podjąć określone działania, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości nie doszło. Wyjaśnia Joanna Trzaska-Wieczorek z Kancelarii Prezydenta i dodaje, że Bronisław Komorowski oczekuje też od PKW raportu. O powodach, które doprowadziły do tej sytuacji. Kontrolę w PKW rozpoczęła Najwyższa Izba Kontroli, wyjaśnia prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. W zakresie prawidłowości przygotowania do rozstrzygnięcia przetargów w obszarze informatyki będziemy chcieli wrócić do przetargu na platformę wyborczą 2.0, która miała obsługiwać wszystkie wybory. Wybory samorządowe zakończyły się w niedzielę o 21.00. Z powodu awarii systemu informatycznego wyniki głosowania nadal nie są w pełni znane. Witold Banach, Polskie Radio. Jedna rozmowa telefoniczna i dwie różne interpretacje. W warszawskim sądzie dobiega do końca proces byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Chodzi o cenny zegarek, który nie został wpisany do oświadczenia majątkowego. Wczoraj sąd skonfrontował zeznania oskarżonego z zeznaniami redaktora naczelnego Superekspresu. Sławomir Jastrzębowski twierdzi, że w 2012 roku Nowak zadzwonił do niego, informując, że zapomniał wpisać zegarka do oświadczenia i że zależy mu, aby ta sprawa nie została opublikowana. Nowak potwierdził, że telefon był, ale jego zdaniem intencja tej rozmowy była inna, niż sugeruje naczelny tabloidu. Zadzwoniłem i zapytałem, o co chodzi wam konkretnie w tym pytaniu. Wysoki sądzie, pan minister doskonale wiedział, o co chodzi. Tak wynikało z tej rozmowy, tak? Tak, i chciał załatwić sprawę. Być może był to akt desperacki i naiwny. Uznałem, że być może wytłumaczę redaktorowi naczelnemu, że są ważniejsze rzeczy w Polsce do robienia. Zatelefonował osobiście, ponieważ zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Kiedy mi przedstawiono pytanie, uznałem, że to jest złośliwość, tak jak wszystkie inne wcześniejsze. Gdyby to miała być kolejna złośliwość tabloidu w kierunku pana ministra Nowaka, to pan minister Nowak osobiście nie telefonowałby do mnie. I tak kilkanaście minut obaj panowie zaprzeczali temu, co usłyszeli w słuchawce. Następna rozprawa w poniedziałek, wtedy najprawdopodobniej sąd wysłucha mów końcowych, obrońców i prokuratora. Do 5 wzrosła liczba ofiar zamachu w Jerozolimie. Wieczorem w szpitalu zmarł policjant ranny w strzelaninie z napastnikami. Wczoraj rano do jednej z synagog w zachodniej części Jerozolimy wdarło się dwóch uzbrojonych w karabiny i noże Palestyńczyków. Zabili 4 modlących się rabinów. Sami zginęli z rąk policjantów. To najbardziej krwawy zamach w Jerozolimie od 6 lat. Polska-Szwajcaria 2-2. Remisem zakończył się towarzyski mecz we Wrocławiu. Bramki dla biało-czerwonych strzelili Artur Jędrzejczyk w 45 minucie i Arkadiusz Milik w 61. To było ostatnie spotkanie polskiej drużyny w tym roku. Organiczne cząsteczki znalezione na komecie Churyumów-Gerasimenko wykrył je lądownik Philae, który usiadł na niej w ubiegłą środę. Informację podała niemiecka agencja kosmiczna. Było to historyczne lądowanie. Nie dość, że po raz pierwszy ziemski lądownik miękko dotknął powierzchni komety, to jeszcze, jak mówią niemieccy naukowcy, wywąchał na niej cząsteczki organiczne. Informację o tym Philae przesłał na krótko przed tym, jak przeszedł w stan hibernacji z powodu wyczerpanych baterii. Jeden z instrumentów badawczych wykrył cząsteczki zawierające węgiel, ale na razie nie jest jasne, czy są to molekuły organiczne na tyle złożone, by mogły wchodzić w skład białek, czyli związków chemicznych niezbędnych do życia. Zbudowany przez polskich ekspertów instrument MUPUS wykazał jednocześnie, że powierzchnia komety jest twarda jak lód, czyli twardsza niż się spodziewano. Rafał Motryuk, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Środa prawie wszędzie pochmurna, tylko na krańcach południowych miejscami będzie się przejaśniać. Okresami będzie padał deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Termometry pokażą 0 w Suwałkach, najcieplej będzie 7 we Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór, witamy serdecznie, nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marek Ławrynowicz i Marcin Wolski, tu się akurat nic nie zmienia. Temat na dziś brzmi jedne wielkie Bałkany. Z czym się to ci kojarzy? No z paroma rzeczami, z dobrymi futbolistami, z bardzo dobrymi partyzantami, jedyny kraj, który miał partyzantkę taką jak my, no i trochę z przykrymi rzeczami. No właśnie, ja właśnie bym myślał wojnami, sobie o tych sprawach, konfliktami, których chyba do końca nie rozumiemy. Tak, co więcej, mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że świat w ogóle składa się z takiego całego szeregu Bałkanów, które się pojawiają wzdłuż takich geopolitycznych uskoków. Bo to się nie dzieje tak w środku jakiejś jednej zdecydowanej, spokojnej, stabilnej cywilizacji, tylko gdzieś na skraju jest taki uskok, gdzie dzieją się rzeczy niedobre, czasem straszne, no i wtedy mówimy, że następuje bałkanizacja. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, zresztą, będziemy do tego tematu podchodzić od strony poezji, trochę prozy, zanim przejdziemy do tego tematu, sięgniemy w dalszą przeszłość, czyli w taką bałkanizację a la XVII wiek. Jacek Kaczmarski, koniec wojny 30-letniej. Wydzieraliśmy oczy palcami, tak jest. Przywyzaliśmy gardło zębami, tak jest. Przez 30 lat bez istnienia zabijaliśmy w sobie sumienia, tak jest. Zdobywaliśmy twierdze i miasta, tak jest. Wyżywaliśmy się na niewiastach, tak jest. Niemowlęta na halabardach, poznały co w niech i pogarda. Wypełnione ciałami okopach, tak rodziła się Europa, tak jest. Stratowano dziedziną Bawarów. Oddział wlecze się osobliwy. Maruderzy spod wszelkich sztandarów. Jeden bliźni drugiemu, bo żywy. Przy ognisku katolik z Kalwinem, z mrocznym gnostykiem i ateistą, na plebanii zdobytym winem, zawodowym dzielą się sadystą. Odzewiały im szczątki pancerzy, dawne rany ropieją aż miło. Długo w noc się kłócą, kto w co wierzy i o co w tym wszystkim chodziło. O msze, o odpusty, o święty, tak jest. O nadania, o sakramenty, tak jest. O żal wiersza i nadużycia, o wieczny spór, o sens życia, tak jest. Jakiś mnich zwisając z gałęzi patrzy na nich z wyrzutem i rzęzi. Zaprzestańcie wzajemnych podbojów, korzystajcie z dobrodziejstw pokoju, pochowajcie urazy i zwłoki i dojrzyjcie do nowej epoki. Wydzieraliśmy oczy palcami, tak jest. Przegryzaliśmy gardła zębami, tak jest. Przez 30 lat bez wytchnienia zabijaliśmy sobie sumienia, tak jest! Teraz gdy zeknął stosy ofiarne, chcesz, by to wszystko poszło na marne. To była piosenka Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu całego słynnego tria. Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Łapiński. No a teraz głos zabierze kolega nadredaktor. No ja chciałem dzisiaj przypomnieć konteksty jesieni 1990 roku, kiedy wydawało się, że już wszelkie problemy i wszelkie bałkanizacje mamy za sobą. A więc wrzesień 1990 roku zapoczątkował przyspieszenie w temacie wyborów prezydenckich. 17 Wałęsa ogłosił zamiar kandydowania. 18 odbyła się słynna herbatka u prymasa z udziałem Balcerowicza, Cimoszewicza, Geremka, Jarosława Kaczyńskiego, Kuronia, Mazowieckiego i Wałęsy. Przybyły Jaruzelski zgłosił chęć rezygnacji. No dla niego było już po herbacie. Apel o zaniechanie wojny w środowisku postsolidarnościowym jednak zawisł w próżni. Wkrótce potem Sejm zmienił konstytucję, ustanawiając, że prezydenta wybiera naród. No i tak zostało. Ówczesne sondaże, co ciekawe, dawały 48% szans Mazowieckiemu i 37% Wałęsie. Tymińskiego w ogóle nie zauważono. Z innych spraw w dniach od 1 do 4 września obradowało w Wilnie zgromadzenie Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Początkowo miała się ta konferencja odbywać w Leningradzie, ale 600 uczestników z Zachodu nie dostało wiz. Może dlatego, że merem miasta był wtedy liberał Sobczak, a jego zastępcą Władimir Putin. W tym czasie w Moskwie zabrakło chleba. 4 września wstrzymano chyba na zawsze budowę elektrowni atomowej w Żarnowcu. 28 września zaczęto śledztwo w sprawie wydarzeń grudniowych 1970 roku. Jest to najdłuższe śledztwo nowoczesnej Europy, trwa i nie przyniosło efektów do dziś. Równocześnie Senat podjął uchwałę ograniczającą nieskrępowane dotąd prawo do aborcji. Na Węgrzech, wzorem Polski, gdzie wolę nauki religii zgłosiło 95% uczniów, wprowadzono religię do szkół jako przedmiot nadobowiązkowy. Poza tym zaczęło nadawać Radio Z, w Bułgarii rozpoczęto racjonowanie żywności, a w Polsce odnotowano blisko 900 tysięcy bezrobotnych. 3 października kanclerz Kohl ogłosił zjednoczenie Niemiec. Zarejestrowano 6 kandydatów prezydenckich. Obok Wałęsy, Mazowieckiego, Cimoszewicza, Bartoszcze i Moczulskiego pojawił się egzotyczny stan tymiński, przez nikogo nie traktowany poważnie. 4 października ukazał się pierwszy numer organu Pan Świnizmu. Tygodnik Nie Jerzego Urbana. Tego samego dnia aresztowano 9 szefów dawnego MSW z Mileckim, Ciastoniem i Płatkiem na czele. Panów tych podejrzewano o udział w zabójstwie księdza Popiełuszki. Za to nazajutrz przy udziale części posłów z OKP odrzucono projekt ustawy uznającej SB oraz informację wojskową za organizacje zbrodnicze. 13 października w sztabie Wałęsy pojawił się jego były szofer Mieczysław Wachowski. 14 października Michaił Gorbaczow dostał pokojową Nagrodę Nobla. Nie wiedział Bidula, że został mu już tylko rok władzy. 15 odbyła się debata telewizyjna Jarosława Kaczyńskiego z Adamem Michnikiem, szefem Gazety Wyborczej, której właśnie odebrano znaczek Solidarności. Są dwie wersje, kto wygrał. Pękł okap na pro-mazowiecką frakcję Geremka i pro-wałęsową Mieczysława Gila. Wyglądało, że idzie nowe. Minął ciemnogród saskich czasów. Trwa inny styl na polskiej scenie. Dość przewijania smuckich pasów. Dziś czas peruki, oświecenie. Przy władzy nowych ludzi pula mogą być dumne z niej salony. Już naród wybrał sobie króla, co tak jaśnie oświecony. A że carycy łoże mościł, wybaczmy błędy mu młodości. Umówmy się, niech to jest as. Nasz modny taniec, nasz modny taniec, nasz modny taniec. Kontrdans. Kto mądry, niechaj się bogaci. Dla przedsiębiorczych przecież pora. A barscy gdzieś konfederaci rozdarci po tępieńczych sporach. Ach, światowa koniunktura wzrosła. Swoje 5 minut mamy, sądzę. A że im płaci Moskwa, od kogoś trzeba brać pieniądze. Na żołdzie obcych są monarchii, lepsze od swojskiej to anarchii. Niech 18 wiekiem szans, niech rusza taniec, niech rusza taniec, niech rusza taniec. Kontrdans. Czwartkowy obiad, edukacja, jesteśmy już we własnym domu. Jeszcze raczkuje demokracja, co służy nie wiadomo komu. Lecz czasem prawda nas przeraża, gdy wyjrzy spoza liści złotych, jak długo będzie się powtarzać historia zdrady i głupoty. Czemu intrygi zawsze mota, sprzedawczyk albo półidiota? Niż czerwie ten popoli trans, niż czerwie ten popoli trans, niż czerwie ten popoli trans. Już pora na rekontredans. Śpiewał Jerzy Kryszak z zespołem, kogo tam nie było, Artur Barciś słyszałem, Emilian Kamiński. No w każdym razie wszelkie analogie z rzeczywistością tej piosenki o XVIII wieku były zupełnie przypadkowe. A skoro mowa o Bałkanach i bałkanizacjach, witamy z prawdziwą przyjemnością pisarza, poetę, tłumacza, przede wszystkim właśnie z tych Bałkanów, Grzegorza Łatuszyńskiego. Witamy. Dobry wieczór. No więc właśnie, Grzegorzu, jak to jest z tymi Bałkanami? Bo przeciętny człowiek po prostu nijak się w tym nie może połapać. Co to są Bałkany? Może zacznijmy od jeszcze pierwszego pytania. Kiedy pierwszy raz pojechałeś do ówczesnej Jugosławii? W 1959 roku. Och, czyli można powiedzieć piękne czasy, kiedy Jugosławia była takim, można powiedzieć, najbardziej zachodnim wśród wschodnich krajów. No tak, wtedy Jugosławia zaczynała swoją wielką kartę w historii, to znaczy organizowała trzeci blok państw niezależnych. Tak. Czyli wizyta Polaka tam to było prawie jak wizyta na Zachodzie. Prawie tak, bo już nawet pierwsze wrażenia po przyjeździe, kiedy w hotelu Dubrownik obudziłem się wieczorem po przyjeździe, po odpoczynku, już ciemno się zrobiło, obudziłem się i wyjrzałem przez okno, to od reklam wtedy tam po prostu gęsto było. Ale to był hotel Dubrownik w Dubrowniku, czy... Hotel Dubrownik to był hotel w Zagrzebiu, wychodzący na plac dzisiaj Bana Jelaczycia, a wtedy nazywał się Placem Republiki. A ty byłeś tam wtedy jako tłumacz już? Nie, ja tam pojechałem na tak zwane studia podyplomowe, na robienie doktoratu z literatury chorwackiej. A potem byłeś tam wykładowcą, z tego, co Tak, co wiem. Dlatego, że mój temat pracy doktorskiej był bardzo, bardzo trudny i bardzo poważny i nie można było w ciągu roku całego materiału zebrać. Wobec tego poprosiłem mojego promotora, żeby mi załatwił w Belgradzie jakąś pracę. Pracę lektora, bo tam lektor akurat odchodził. No, promotor nie chciał tego zrobić. Powiedział, że on był w Belgradzie kilka lat. Belgrad nie ma w Belgradzie atmosfery naukowej. W Belgradzie można tylko świetnie spędzić czas, w knajpach sprzedać wszystkie dobre pomysły i z czystą głową wyjechać z powrotem. Ale to przypomnijmy, to mówił ci rektor w stolicy Chorwacji późniejszej, o stolicy późniejszej Serbii. To, ale czy wtedy w ogóle, czy wtedy się czuło różnicę? Poza oczywiście pejzażem, no, czy jakimiś takimi rzeczami, ale czy po prostu będąc tam długi czas, czułeś, że jesteś w kraju tak trochę sztucznie zespolonym, czy to było nieodczuwalne? Tak. Ten kraj był cały czas sztucznie zespolony, bo historia Chorwatów była zupełnie inna. Historia Chorwatów to historia narodu związanego z zachodnią cywilizacją. Chrześcijaństwem, katolicyzmem. Ale wydaje mi się też, że proniemieckim trochę. Tak jak tam byłem, odniosłem takie wrażenie. No, Chorwaci byli antyaustriaccy, a Niemcy byli daleko i wobec tego Niemcy dla nich sympatyczniejsi. Byli sympatyczniejsi, tak. A potem, poza tym chyba ta sympatia wynikała również stąd, że w tym czasie zaczęły się te wielkie wyjazdy i mnóstwo Niemców pracowało, mnóstwo Chorwatów pracowało w Niemczech. Więc to była jedna z poważniejszych ekonomicznie spraw, bo... One zasilały te pieniądze Jugosławię. Zasilały Jugosławię, ci ludzie oszczędzali, budowali domy w Jugosławii. Jugosławia modernizowała się. Ale czy na przykład te animozje były widoczne w codziennym życiu? W końcu było mnóstwo małżeństw mieszanych. Ale powiedzmy jeszcze słowo o Serbii, bo to żeśmy nie powiedzieli. Serbia przeciwnie, prawosławna. Serbia prawosławna, Serbia związana z kulturą wschodnią, z Bizancjum. Że język praktycznie ten sam, bo to jest serbo-chorwacki, to jest jeden bardzo, język. Bardzo podobny język. Natomiast temperamenty zupełnie inne. Chorwaci raczej zamknięci, Serbowie wylewni. Jeśli się poszło do knajpy na przykład, nikogo się nie znało, wypiło się kilka rakiji i wychodziło się z knajpy z hurmą przyjaciół. Co prawda ci przyjaciele byli na krótko, bo potem nie pamiętali o tym, że tych, że co tak się zaprzyjaźnili. Tak. Ale to właśnie taka bardzo sympatyczna atmosfera, która panowała w Belgradzie. A czy dawało się już wtedy zauważyć, że są jednak muzułmanie w tym wszystkim? Czy też a to ci, właściwie czy, ani Chorwacja, ani Serbia, ale Kosowo, bardziej Bośnia. Bośnia. Ale czy oni w ogóle wtedy istnieli, czy też raczej to była taka, jakaś taka wstydliwie ukryta mniejszość? Muzułmanie z Kosowa, nazywani pogardliwie Szyptarami, byli na ogół w Belgradzie służącymi, zamiataczami ulic i tak dalej. Byli to bardzo spokojni, sympatyczni ludzie, bardzo pracowici, bardzo oszczędni. I oni czuwali te pieniądze. Potem po uczuwaniu pieniędzy kupowali od Serbów ziemię. Dobrze płacąc. W Kosowie. I tak się... ci muzułmanie, tak. ci Albańczycy serbscy. Jak to zaczęło narastać taką falą, po prostu już szło sprzedaży tej ziemi i ci Serbowie z Kosowa przyjeżdżali do Serbii, to im wstyd było powiedzieć, że oni sprzedali ziemię dlatego, że dobrze płacili im. Tylko dlatego sprzedali, że tam już wytrzymać nie można było, że ci Albańczycy bardzo im dokuczali i tak dalej. I w ten sposób właściwie rodziła się ta cała nienawiść, antagonizm. Oczywiście to nie był jedyny powód, ale był bardzo znaczący. A jak to wyglądało w środowisku pisarskim? Czy tam też były animozje, czy też pisarze wolni, ptacy po prostu jakoś się dogadywali, wspólnie pili i czytali wiersze na placach? Więc można powiedzieć, że wśród pisarzy najmniej było antagonizmów. Oni się wszyscy doskonale rozumieli, znali po prostu historię wzajemnych stosunków i tak dalej i to przechodzili nad tym do porządku. Ale powiedz taką sprawę, jedno ważne pytanie, które chcę zadać, mianowicie, czy czuło się wtedy czy w którym momencie poczułeś tą nieuchronność rozpadu? Bo niby zalążki prawdopodobnie istniały od początku Jugosławia, zwłaszcza od II wojny światowej, ale kiedy się pojawiło takie przekonanie, czy takie poczucie, że to się musi rozpaść, że się nie uda ten eksperyment? Druga wojna światowa zostawiła bardzo dużo problemów w wzajemnych stosunkach między Chorwatami i Serbami, a nawet po pierwszej wojnie światowej już te problemy zaczęły się pojawiać. Stąd była ta współpraca Chorwatów w czasie wojny z Niemcami, bo im się wydawało, że Niemcy im pozwolą wyzwolić się od dominacji serbskiej. Ale potem był komunizm, był jakiś taki, było takie zewnętrzne zgleichschaftowanie i wydawało nam się, no powiedzmy sobie, ja nawet byłem właśnie w Chorwacji w 90 roku i kiedy tam ktoś wspominał, że może być wojna, no traktowałem to jako science fiction. Właśnie w czasie wojny II światowej również było problemów sporo. Chorwaci właściwie włożyli bardzo duży wkład w wyzwolenie Jugosławii. Serbowie raczej mniejszy, Chorwaci i Bośniacy. Natomiast po wojnie Serbowie zdominowali i Chorwatów trochę jakby odsunęli To znaczy tych Chorwatów trzeba podzielić trochę na niemieckich, tych ustaszy, no, prawda? Czyli ustaszy uciekli byli, za granicę. No właśnie. Także i nie, tych nie Chorwatów jakby walczących o niepodległość. Tak, tak. Prawda? Tak. Bo ten naród się podzielił. Ale musimy pilnować niestety naszego limitu czasu, więc na moment się oderwiemy od tego. Chciałbym, żeby zanim przejdziemy do sypu, nawiasem mówiąc, sypu numer 45, chciałbym, żebyś taki właśnie wierszyk o tematyce, no może nie bałkańskiej, chociaż jak powiedziałem, Bałkany są wszędzie. Zupełnie nie bałkańskiej, chociaż dalekie pokrewieństwa można. Jest właśnie wiersz odczytać. Grzegorza Łatuszyńskiego. Grzegorz Łatuszyński, Czerwoni. Putin przejdzie do historii jako ostrzeżenie dla ludzkości. Jakby mało nam było Stalina, Hitlera, Pol Pota i kilku pomniejszych czerwonych i czarnych oprawców. To był wiek XX. Dziś jest XXI. Każde stulecie musi mieć swój dopust, póki siedzimy w oślej ławce historii. Wszystkiego trzeba doświadczyć na sobie i wszystko spływa po nas jak po kaczce. Nawet krew. Putin zbierze żniwo, przejdzie do historii. Już na Ukrainie ćwiczy swoich Khmerów. Czerwoni będą, są już czerwoni od krwi. Cześć, panie Juru. A cześć, panie Jędrze. Jak pan się tu znalazł? Przecież audycja miała być w sobotę. A nos, proszę pana, nos. Jak ogłaszają w radio, że coś ma być w sobotę, ja tego szukam w niedzielę. Stary nawyk, ale jak pan widzi, skuteczny. Wie pan, jak to było przed Balcerowiczem? Stałeś po skarpetki, rzucali telewizory. Stałeś po telewizory, rzucali mięsem. A, no gratuluję, tak, gratuluję. Tak. No, a pan, jak się znalazł, panie Jędruś? Tajne informacje? Nie, ja czekałem. Czy czekałem w sobotę? Nic. Stanąłem w niedzielę i czekam, w którym okienku pojawi się syp. Ja tam uważam, że syp to zawsze łatwiej znaleźć na nosa. A właśnie, słyszał pan? No. Już nie będziemy powtarzani. Ktoś nas nie usłyszy raz, to fiu, przeminęło z radiem. A, i bardzo słusznie, ponieważ to dowodzi tego, co i tak wiemy. Jesteśmy po prostu niepowtarzalni. No ale jak o tym przekonać społeczeństwo? A może ja się do nich zwrócę. Uwaga. Halo? Społeczeństwo. Halo? A co ty? Halo? Sio, bo jak społeczeństwo to jest teraz bliżej świata, aha, a nie bliżej sypu. Aha. No może wyjąwszy o tego pana, który jedzie samochodem. Tak, do pana mówię. Dzień dobry. Uważaj pan, kierunkowskaz. Tak, a tą panią, co z tranzystorem zacięła się w windzie. Tak, trzymać, tak trzymać. No, to odbiorców mamy. I to najważniejsze. Najważniejsze jest, proszę pana, co innego. Co? Opinia. A? Musimy sobie urobić opinię audycji konspiracyjnej. Wie pan, ukrywającej się w programie. To tu, to tam. Aha. I z nagła. I wie pan, jak się taka opinia utrwali, to ludzie zaczną nas szukać. Po co? Z charakteru narodowego. A niech się jeszcze rozejdzie, że mamy zakazane... Gęby? Że mamy zakazane emitować się na fonii. To wtedy ludzie rzucą nawet dynastię i studio wyborcze, żeby nas słuchać. Oby pan był dobrym prorokiem. Oj, wie pan, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Oj tak, a łaska ludu na pstrym koniu jeździ. Oj tak, a fakt, weź pan Mazowieckiego. Ja Mazowieckiego nie biorę, ja zawsze stawiałem na czarnego konia. A kto nim jest? Morawiecki. Przecież go nie zarejestrowali. Najpierw okazało się, że mu się nie wpisali jak trzeba. A jak było trzeba, jak? Sprawa na lewo może? A na koniec zgubili mu 20 tysięcy podpisów. Zgubili. Wie pan, nie powiem, że dali komuś innemu, bo to by było pomówienie. I dlatego ja jestem za Kornelem. Wygra. Ale przecież nie może. Wygra, bo nie uczestniczy w kampanii. A ci, co uczestniczą, aha, wie pan, jacy oni wymaglowani wyjdą w łatach, opluskwieni. Dzisiaj być prezydentem to ciężki kawałek. Oj, tak. Słyszał pan, facet strzelał przy prezydencie Gorbaczowie. Co? Obcasami? Z dubeltówki. Buzi? Nie. No. Ze strzelby, no. Jak? I co? No i właśnie, nic. Dużo huku. Na cały plac. A plac? Jak to plac? Czerwony. Z oburzenia. A Gorbi? Tylko częściowo. Aha. Zresztą facet sam się przyznał, że strzelał w górę. Matko Boska! No, tylko, że góra akurat zeszła z trybuny i spotkała się z dołami na dole. Aha. A kierunek jest właściwy, znaczy? Jednemu tylko się dziwię. A no. Że facet strzelał z dubeltówki, mając pod ręką cały arsenał rakiet SS-20. Wie pan, po co to mówi? Wie pan co? Wejdźmy już lepiej do sypu. Pierwszy! Drugi! Łaska ludu, wielka sztuka. Mieć publiczny głos i twarz. Walczysz głową o mur, stukasz. Mózg się wstrząsa. Ale masz odznaczenia i uśmiechy. Force splendor. Pół na pół. Aż tu nagle wśród uciechy czujesz. Lecę mordą w dół. Ła! Łaska ludu na wstrzeszkach nie jeździli. Wczoraj idol, dziś upadły Bóg. Nie ma księcia, mistrz estrady, król poezji, kiedy całe społeczeństwo skręca głów. Łaska ludu na wstrzeszkach jeździ szkapie. Przed godziną uwielbienie mas. Teraz bramek i sprzeczności nie podłapiesz. Choć jesteśmy, to de facto nie ma nas. Były hasła, co porwały milion rąk i milion nóg. Potem trochę wypłowiały, gdy się zgubił druh i wróg. Kończą w tyglu przetopieni w bezimienny tępy spisz. Krasny cud, dzieciątko Lenin i żelazny, czarny krzyż. Łaska ludu na wstręg jeździ klaczy. Wczoraj drżał przed nami cały świat. Dzisiaj cienia poważania nie zobaczysz, choć minęło tak niewiele w sumie lat. Łaska ludu na wstrej klaczy jeździ. Kiedyś groza, teraz pusty śmiech. Nie ma wspomnień, nie zostało nic. A jeśli to rdza jakaś pajęczyna, mgła i mech. Byli tacy, których nosił tłum, śpiewając sto lat, sto. Oraz ci, o których głosi fama, że wcielone zło. Lecz się zmienia koniunktura. Z innej strony wicher dmie. Piękny ci wołają hura. To pamiętaj o tym, że łaska ludu na pstrym koniu pędzi. Co nie musi czarnym koniem być. Za aplauzem wiele kryje się niechęci, a pod zachwytem zwykła zawiść, własny wstyd. Łaska ludu na wstyd będzie koniu puścić wodę, kardynalny błąd. I to różnić mądrych ma od oszołomów, że wie mądry, kiedy trzeba z konia zjąść. Bo jest problem, kiedy kończą się oklaski. Czy skorzysta lud z prawa pstrej łaski? O wyborach jest wszędzie pełno, więc powiedziałem sobie, że na ten temat w ogóle nie będę się wypowiadał. Nic ani słowem. Tym bardziej, że sytuacja jest bardzo prosta, a tylko wygląda na skomplikowaną. Tak naprawdę to mamy Amerykę. Jest dwóch kandydatów. Jeden demokrata, a drugi republikanin. Tylko na razie nie wiadomo, który jest który. Albo jest tak jak w Wielkiej Brytanii. Jeden reprezentuje partię pracy, a drugi partię konserwatywną. Ale tu też trudno jednoznacznie powiedzieć, którego gdzie przypisać, pomimo pewnych narzucających się analogii. Pozostali kandydaci to tak na dobrą sprawę jedynie folklor wyborczy. I oni najbardziej mieszają w głowach. Nie można powiedzieć, żeby im się nie trafiała jakaś złota myśl albo strzał Konfederaty w samosedno, ale ci kandydaci mogą sobie folgować dowoli, naobiecywać wszystko w dowolnych ilościach, w rublach transferowych, w dolarach kanadyjskich czy kilogramach żywca, bo i tak mają świadomość, że pierwsze wolne miejsce to trzecie. Natomiast ci dwaj pierwsi muszą uważać na każde słowo, na każdą łatwą obietnicę, bo może przyjść okres rozliczeń. Efekty tego przedwyborczego folkloru już widać, a to strajki albo w najlepszym razie gotowość z oflagowaniem. Może dociągną do 11 listopada, to będzie jak znalazł. I trudno się temu dziwić, jeśli czterech facetów w czasie największej oglądalności dzień w dzień ładuje nam do głów, że w Polsce mogłoby być już od jutra Eldorado, tylko rząd się uparł i robi nam wbrew, zamiast nam zrobić na rękę, to ludzie w to w końcu zaczynają wierzyć. Zresztą jak w to nie wierzyć, skoro to takie przyjemne. Wystarczy przeprowadzić reformę polegającą na tym, że się pana Balcerowicza nie wpuści do biura i już po kłopocie. Jeśli dzień w dzień tłucze się chłopom, że oni powinni produkować mleko z bakteriami, wystawić je w brudnych kankach na rogu obory, a resztę ma obowiązek załatwić państwo i w dodatku te bakterie mają być dotowane, a nadwyżka wyeksportowana za dodatkową opłatą i przy tej okazji kandydat powołuje się jeszcze na przykład Zachodu, to ja przepraszam, ale też nie będę się dziwił chłopom, jeśli takiego kandydata poprą swoimi kreskami. Moim cichym faworytem jest oczywiście kandydat lewicy, który zapowiedział wojnę z cenzurą i walkę o prawdziwą demokrację. Już jedną prawdziwą demokrację przeżyliśmy w wykonaniu bliskich kolegów tego pana. Ciekaw jestem, co teraz wspólnie wymyślą. A taki przystojny, podoba się kobietom. Na spotkaniu z nimi pochwalił się nawet, że jest specjalistą od spraw kobiecych. Niestety nie dosłyszałem już, w jakich godzinach ma czynny gabinet. No, ludzie mają różne hobby. Tak jak obiecałem na początku, na temat wyborów nie będę się w ogóle wypowiadał. Dla mnie sprawa jest oczywista. Wygra ten, kto ma najlepsze kontakty z Panem Bogiem, bo wyborcy najbardziej liczą na cud i na cud zagłosują. Ponieważ tych programów wyborczych będzie jeszcze wiele, wiele litrów, proponuję Państwu pewną zabawę. Proszę za każdym razem, siadając przed telewizorem, zabrać ze sobą kartkę papieru i ołówek i notować, który kandydat i ile razy użyje słowa Polska. Zarówno w rzeczowniku, odmienionym przez wszystkie przypadki, jak również w przymiotniku. Oczywiście wyraz polskie też liczymy, bez względu na to, czy występuje w roli przymiotnika jakie polskie, czy też w roli rzeczownika w bierniku kogo co polskie. Nagrody wyślemy pocztą, jeśli oczywiście poczta będzie jeszcze działać. Z pamiątnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, nabrzmiałą problemami społeczno-politycznymi, wszedł raz do mnie pacjent z twarzą, w której uzewnętrzniał się dylemat. Dzień dobry, pani doktor. Jestem przeciętnym obywatelem statystycznym. Miło mię słyszeć. Co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na mózg. O, tu, mózg, na mózg. Tu. W jakim sensie? Otóż przerwała mię się w mózgu logika, czyli że związek między przyczyną a skutkiem. Proszę zapodać objawy. Otóż wnerwiają mnie relikty socjalizmu w postaci wielkich przedsiębiorstw, które nas są jak pijawki, ale jak wzrastają zwolnienia i bezrobotność, to też się wkurzam. Już zanotowałam. Proszę dalej. Rozumiem, że ten za przeproszeniem Hussein, a także samo Rusek, ciachnęli na Europę, ale jak u nas podnoszą cenę benzyny, to tego nie rozumiem. Proszę dalej. Jak patrzę, że naród handluje u mięsów kiełbasą na gazecie, kradnie samochody i pracuje na tak zwane czarno, to się cały oblewam wstydem, ale jak nam cafną wizy, to odczuwam zdyskryminizowanie i podnoszę krzyk. Już starczy. Wyjaśnię to panu teraz naukowo. Otóż, zjawisko mózg jest dwupłatowe. W lewym płacie znajduje się przyczyna, a w prawym płacie wskutek. Jak się przerwie złącze, to właśnie wychodzą takie głupoty w myśleniu. Mogłabym wkroczyć medycznie, ale musiałby się pan rozciągnąć na leżance. Już się rozciągam. Znieczuliłam pacjenta w miejscu. Przepiłowałam mu czaszkę. Podniosłam wieczko, obnażyłam obadwa płaty, wyciągłam z każdego po jednej w podrygiwującej nieprzyjemnie żyłce i zawiązałam je na supeł. A! Już po wszystkim. Niech się pan teraz natęży i spróbuje rozumować. Już rozumuję. Wszystkiemu winna jest władza, jak również społeczeństwo, a ofiarą pada przeciętny statystyczny obywatel, czyli ja. No, nareszcie wiem. Podeślę jeszcze pani doktor żonę i paru znajomych, żeby im się także rozjaśniło we łbach. Żegnam stukrotnie. Po wyjściu pacjenta naszło mię wahanie, czy aby jednak połączyłam mu te żyłki adekwantnie. No trudno. Wiedza medyczna strzela, a młoda lekarka na rubieży kulę nosi. Do usłyszenia. Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Obywatelu, przestań się wstydzić. A jeśli nawet musisz, to rób to w sposób bardziej dyskretny. Albo chyłkiem. No, wśród nadesłanych listów stykam się z pytaniami, jak pokonać wstyd przed zostaniem kapitalistą. Są to przeważnie listy sfrustrowanych, marnie wegetujących urzędasów, nauczycieli, lekarzy lub inżynierów, których brzydzi sama myśl o robieniu biznesu. Choć obserwacja cudzej prosperity i owszem wyzwala kwasy żołądkowe w ilości litr na sukces sąsiada oraz sprzyja wydzielaniu się żółci, także sami o tym nie wiedząc zmieniają się w Chińczyków ludowych, choć woleliby w tych drugich. Do niedawna czuli się lepiej. Dorobkiewiczostwa wstydzili się wszyscy, a nielicznych bezwstydników dość skutecznie zawstydzała socjalistyczna władza. Dziś niestety jest pogoda dla groszorobów, więc przyzwoici ludzie mogą jeno łykać ślinkę lub wymykać się, kombinować za granicą, gdzie szlachectwo mniej zobowiązuje. I jest to myślenie mylne. Wystarczy przecież popatrzeć na kapitalistów rozwiniętych. Oni przecież też się wstydzą. Czyż z czystego zakłopotania i obrzydzenia do własnej działalności nie popierają postępowej prasy? Nie finansują uczelni stanowiących wylęgarnie ich klasowych wrogów? Nie łożą na lewicowe rządy? Czyż nie kibicowali od lat komunie na całym świecie, mimo iż ta bez ogródek obiecywała, że przy pierwszej okazji powiesi ich na postronku, nabytym zresztą od burżujów, na kredyt? Ale jest to wstyd twórczy. Przecież im bardziej się sromają, tym intensywniej usiłują to zatrzeć, zarabiając coraz więcej pieniędzy, aby mieć więcej do zwracania w ramach sprawiedliwości społecznej. Tak więc wstyd jest główną siłą napędową kapitalizmu. Dlatego, zażenowany debiutancie, kiedy po raz pierwszy rozstawisz swój kramik na dwóch cegłach, widząc oczyma wyobraźni, jak wzrośnie z tych cegieł nowe centrum handlu światowego, kiedy dokonujesz wstępnej wymiany dóbr z bratankiem Węgrem, bratem Czechem lub szwagrem Bułgarem, bądź dumny ze swego wstydu, jak panienka na swojej pierwszej randce. To, co odczuwasz, to jest właśnie to, co pasuje cię na przyszłego burżuja. A bez tego wstydu tobie, podobnie jak owej panience, byłoby znacznie mniej do twarzy. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Jeszcze nie wszystkie złudzenia stracone. W końcu z nas każdy tylko tyle jest wart. Ile ma w sobie nadziei szalonej. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Słońce zagląda przez szybę co rano. Czas umyć okna niemyte od lat i szaroburę odsłonić firany. Znów zabrakło wody w kranie, za to kapie tam z sufitu. Więc się bracie nie załamuj, ludzie więdną z dobrobytu. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat.

Rzekłby takie jakieś miękkie, kark elastyczny, jędrna pupa, nóżki ruchliwe, chociaż cienkie i pełny zanik kręgosłupa. Człowiek z gumy, zawsze się właściwie zegnie. Człowiek z gumy, jest bezpieczny w noc i we dnie. Człowiek z gumy, nigdy go nie złamiesz całkiem. Człowiek z gumy, granat z ograkiem lęgnący. Zawsze zdąży, do kanosy czy do jumy. Człowiek z gumy. I tylko żal mi duszę ściska, chandra, co ma kolor sadzy. Czy dzisiaj jestem guma, myszka, czy też perswazja? Czy też perswazja w ręku władzy? I pytam, patrząc na swą głowę, twór elastycznie bezpartyjny, czy to opony są mózgowe, czy środek antykoncepcyjny? Człowiek z gumy. Człowiek to brzmi dumnie. Nawet człowiek to brzmi gumnie. Śpiewał Andrzej Janeczko, trzeci oddech Kaczuchy. Wcześniej słyszeliśmy Andrzeja Zaorskiego, Wisława Drzewicza, jeszcze wcześniej Jana Pietrzaka, jeszcze wcześniej Krzysztofa Kowalewskiego, Ewę Szumańską z Janem Kaczmarkiem, Krzysztofa Jaślara i Jerzego Kryszaka razem z Andrzejem Zaorskim. A my wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym jest poeta, tłumacz Grzegorz Łatuszyński. No właśnie, Grzegorzu, ty jesteś jednym z najwyżej cenionych tłumaczy literatury bałkańskiej, co samo w sobie niewiele mówi, więc czego ty jesteś konkretnie tłumaczem? Z jakiego języka? No, muszę powiedzieć, że tłumaczyłem z wszystkich języków słowiańskich, poza językami dwoma lużyckimi, górnym i dolnym, ale teraz jak byłem na festiwalu w Belgradzie, poznałem bardzo dobrego poetę, lużyczanina górnego, i mam zamiar uzupełnić ten brak. A gdzie mieszkają lużyczanie górni? No jak to w Łużycach? Ale nie, to ja sądziłem, że Łużyczanie, że tam mieszkają Łużyczanie dolni. Górni to gdzieś nad Łabą? No nie wiem. Górni na dole, a dolni na górze. A, no to odwrotnie. No tak sobie. No tak. Słuchaj, a co uważasz za najważniejsze rzeczy z twoich przekładów? Bo jesteś autorem też antologii i też tłumaczyłeś wybitnych bardzo poetów głównie. Tak, no najważniejszymi moimi przekładami to jest przekład Crnianskiego Wędrówek. To jest najważniejsza powieść literatury serbskiej w okresie międzywojennym. Następnie Wyboru wierszy Crnianskiego, który był poetą, który odcisnął piętno na całej literaturze serbskiej. No i oczywiście dwie wielkie antologie. Serbska XX wieku, dwutomowa, i która liczy sobie 1100 stron, i chorwacka antologia XX wieku, która liczy 1000 stron. Ja tu mam od razu pytanie. Czy powiedzmy sobie, między tymi naszymi słowiańskimi narodami jest jakieś takie duchowe pokrewieństwo, które powoduje, że właśnie, że być może no jest większe zainteresowanie literaturą tą serbo-chorwacką niż na przykład, no nie wiem, innymi. Oni by się obrazili, gdybyś powiedział o literaturze serbo-chorwacką. Serbsko i chorwacką. Tak, tak. Więc czy powiedzmy sobie, czy w sensie emocjonalnym, czy w sensie tradycji, no w końcu łączy nas, nie wiem, bardzo bliski hymn. Tak, łączy nas wiele z Serbami południowymi, a również ich między sobą łączy wiele. Także ta poezja serbska i chorwacka jest podobna w napięciach emocjonalnych, w temperamencie, w tematyce już trochę rozbieżna. Jest to poezja, moim zdaniem, jedna z lepszych w Europie. W tej chwili właściwie to można powiedzieć, że polska, serbska, chorwacka i czarnogórska poezja to się liczy. Reszta przeżywa jakiś kryzys. A czy wynika to również z tego, że nie tylko ktoś chce pisać, ale również, że ktoś chce czytać? Bo być może w pewnym momencie poezja taka bardzo uczona, bardzo taka zasklepiona sama w sobie, tak się oddaliła od czytelnika, że po prostu przestała obchodzić ludzi. Może gdzieś tutaj jest, bo mówię, poezja najlepiej sobie radziła, kiedy poeci, tak jak w Rosji,